إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق بروم بي تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني عمل سبق جد كي سنو تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده وقد فهمو ملني سنو جتاي بي موموي نيارلو بند بي بوكو ديفه داني دال لي رك دوجو تي ليغا خامني موم لا تيري بي امب بوروم تيري بي دال لي واخني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. مدال دي تامبالي بسم الله الرحمن الرحيم نكوي ووي بسملة جيتو ونا ci sunu darsa yi wessu ñu waxoon ci basmala ci anam gu yaatu bokuna ci lañ waxoon moy li de manam tambale la turu borom bi tabaarak wa ta'ala ndax kat ab julit lu muy def daf koy tambale turu borom bi tabaarak wa ta'ala boy lek bo ne bismillah da muy tekki moy yaangi tambale lek go ngay lek ci turu borom bi tabaarak wa ta'ala bu fekke bind la wala akum jang tamit lol lay tekki. Ñaarel ba moy sakku barke ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ci duddu turam. Ñettel ba dimbandiko borom bi tabaaraku wa ta'ala ci lolu ngay def lolu ngay sobu. Mune Allah moy lafdul jalala moy tur wi nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala bokku ko kenn def ci wet té lamuy tekki moy al ma'bud bi haqq kiñ wara jaamu ci deug wala bok dhul uluhiyati wal 'ubudiyati ala khalqihi ajma'in borom jaamu akuk wama tok toroxlu ci kaw jaamam ñep ar rahmanir rahim ñaari baat yoyu di tektele melokanu yermane sunu borom de dafa melowo melokanu yermane ar-rahman di yermane gi nga xamni moy yermane gu yaatu gi jaamam yepp ci xat ar-rahim di yermane gi nga xamni sunu borom mo koy agge ci jaamam bu ko sopp mu tek ca alhamdulillahi rabbil alamin alif ak lam bi nek ci alhamdu da fay tekki manam akuk labal manam mbollem xetu cant yepp yalla la ñeel rabbil alamin borom minde fi gannaaw lolou nak mu dali ci tek julli ak selmal ak ñaan barke ñaanal ko kan yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mom ak wa kërëm njabotam ak sahabaam ñom ñep mune borom téré bi neena suñ la laaje famal jami'u li ibadatillahi wahdahu lan moy piri wala tekki gi nga xamanteni ni gu matele la ga nga xamni jaamu yalla mom dong mom lay tekki mune na nga wax wala bok nga wax ta'atuhu moy top ko bimtisali ci def awamirihi ay diglem wattina bi ak wattandiku nawahihi ay terem shafauzan mune niki sunu borom dafa daldi bind jinne yi ak nit ñi ngir ñu jaamuko mu ne sunu borom neena wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit lulul ñu jaamuma mu ne bal sax malaaka yi sunu borom daf leena bind ngir ñu jaamuko sunu borom ne waman 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yafturun sunu borom ne ñene fa mom ci malaaka ñom de duñu reey reeylu ci jaamu bi ñu jaamu seen borom amuñu ci reey dañuy jaamu seen borom te ñom kat duñu sonn mango mune dañuy sabbal gu deg beccëk te duñu tayi duñu yokkat mune wal ibadatu ma'khudatun min at-ta'abbudi wa huwa at-tadhallul mune ak njaamu nak ñing ko jëlé ci baatu ta'abbud te la muy tekki moy at-tadhallul muy toroxlu mune des na wax tariqun mu'abbad yoon wo xamni dafa tali ñaret kañ lañ koy wax mune idha dhallalathu al-aqdam so xamanteni ni manam dañ ko deug ak ay tank noté ko ak ay tank ba mu tali wala bok ñu jëfëndiko jumtuwa yi nga xamanteni tay mom lañuy défaré yoon yi ak tali ba mu tali lolu ci maana lan la mune lolu ci maana lugha gi ci lak bu ko defé fofé yang fay génné maana wala lu torox lo xamni dañ ko talel talal ba mu né ñaret nga xamni day soufé gis nga nek lu talé ku ñaret mune bu féké ci sharia nak mune borom xam xam yi firi nañ jaamu yalla ay piri yu bari bokku na ca annaha ghayatul hubbi ma'a ghayatiz zull mune bokku na ca ne jaamu moy njombaxtaluk bëgg ak njombaxtaluk toroxlu njombaxtal moy somé manam dayo dayok bëgg ak dayok toroxlu mune lolé ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala daf ci wax ci téréem bobu muy an-nuniyya mune wa ibadatu ar-rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falaku al-ibadati da'irun ma dara hatta qamat al-qutbani ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان مني جامو بروم بي تبارك وتعالى موم دي موم موي اك دايو تي بغ اك توروخلو مني لولي نك ادي جامو جي موكاي تخاوي مو نيك نياري لان نياري اكس ماغوك نياري بول yo xamanteni ni orbitu jaamu fa lay wëndelu lolu moy circuit bi mune ak jaamu du daw ci circuitam ludul ñaari axe yoyu ñaari pole yi dañuy taxaw mune fa muy wëndelu nak ci diglé moy diglé yonent bi sallallahu alayhi wasallam du sa banexi bakkan ngay top soone yaangi jaamu yalla dedet du it sam xel ngay top dedet duit ay bëgg bëggi wala bok ay jax jaxali sheytaane ngay top soone yaangi jaamu yalla mune dal xamal ni kon faawu ñu boole ñaari mbir suñuy wax jaamu yalla moy lan njombaxtaluk bëgg ak dayo ci bëgg kadalika njombaxtaluk toroxlu mune képp ku bëgg dag dara te toroxlu lo lolé nga bëgg mune xamal ni lolu kën du ko tuddé jaamu mune kom waaji ni muy bëggee soxnaam ay doomam ay njabootam ay jegeñaaleem mu ne bëgg la goo xam ne àndul ak toroxlu kenn du ko tuddeeg jaamu mu ne kadalika ki nga xam ne day toroxlul ab buur boo xam ne tiran la dictateur la boo xam ne daf koo noot waaye taxul mu bëgg ko ma ngoog ngir lan mucc ci ay loram mu ne loolee tamit kenn du ko tuddeeg jaamu mu ne kon pour ñu tuddee ko jaamu il faut mu dajale ñaari mbil njombaxtaluk bëgg ak njombaxtaluk toroxlu ma ngoog mu ne loolee lañuy mën a tuddee. jaamu borom bi tabaaraku wa ta'ala mune lolu motax borom nuni yene wa 'alayhima falakul 'ibadati da'irun ma dara hatta qamat al-qutbani mune kon ci ñaari axe yoyu ci ñaari pole yoyu ci la orbitu jaamu di wëndelu magok mune kon ak jaamu du wëndelu du daw ludul ñaari axe taxaw mune ñaari ciosan yoyé mom moy lan hub bëgg ak toroxlu al-hub wa zul mune kon bu fekente ne amna ko xamni dafa bëgg yit yam rek ci bëgg ak toroxlu teyit parewut pour def digle yi muy digle borom bi tabaarak wa ta'ala parewut pour bayyi tere yi mune lolé tamit wala koké kondiko kenn duko tuddé kenn duko considérer ko xamni day jaamu yalla ndax lan mune ndax ñombaxtaluk bëgg ak ñombaxtaluk toroxlu ñaar yoyu da fay impliquer def ay diglé bayyi ay téré mune ci lolé nak ci la jaamu yalla di taxawé ci lay nekké deugantan jaamu yalla manam bëgg gogou ak toroxlu gogou da fay impliquer kon ngay womatul ci lan ci def diglé yi womatu aussi ci bayyi téré yi comme nako sun borom waxé qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wax len né su féké deug deug bëgg ngeen yalla top len ma bu ko defé yalla bëgg len kon gis nga bëgg ka nga bëgg té do ko top bu la né défal do def bu la né bayil do bayyi sa bëggel mom dessna bëggel deug da fay impliquer kon def li nga xamanteni ni ka nga bëgg mom la bëgg mom la lay digal bayyi aussi lamu bañ té moy lam lay téré bu ko defé kon dañuy dal di tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.